Deel 1, hoofdstuk 29 van De Drie Musketiers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketiers door Alexandre Dumas. 29e hoofdstuk, De Jacht op de Krijgsuitrusting. De meest zorgvolle der vier vrienden was voorzeker D'Artagnan, hoewel hij, in zijn hoedanigheid van garde, minder onkosten had te maken voor zijn uitrusting dan de heren musketiers, die voorname edellieden waren. Maar onze Gascoïnse kadet was, zoals men heeft kunnen opmerken, van een zeer vooruitziende aard, bijna gierig en daarbij, hoe die tegenstrijd te verklaren, hoogmoedig, zodat hij in dit opzicht bij kans voor Porthos niet behoefde onder te doen. Aan de bezorgdheid, welke hem zijn ijdelheid veroorzaakte, paarde zich op dit ogenblik een minder baatzuchtige ongerustheid. Welke narichten hij ook omtrent juffrouw Bonacieux had trachten in te winnen, hij had van haar niets vernomen. De heer de Tréville had er de koningin over gesproken, maar de koningin wist niets van het verblijf der jonge vrouw, toch had beloofd haar te doen zoeken. Echter was deze belofte zeer onzeker en stelde zij D'Artagnan niet volkomen gerust. Athos verliet zijn kamer niet. Hij had besloten geen voet te verzetten om voor zijn uitrusting te zorgen. Er blijven ons nog 14 dagen over, zeide hij tot zijn vrienden. Wel nu, indien ik na verloop van 14 dagen niets heb gevonden, of liever, indien niets mij is komen vinden, zal ik, daar ik een al te goed katholiek ben om mij voor het hoofd te schieten, met 4 gardes van zijn excellentie of met 8 Engelsen twist zoeken, en zo lang strijden totdat er 1 is die mij neervelt. Hetgeen met het oog op het aantal niet kan missen. Dan zal men zeggen dat ik voor de dienst des konings gesneuveld ben. Bij gevolg zal ik mijn dienst hebben verricht zonder genoodzaakt te zijn geweest voor mijn uitrusting te zorgen. Porthos ging voort met de handen op de rug heen en weer te lopen, het hoofd op en neer knikkende en zeggende, ik zal mijn denkbeeld ten uitvoer brengen. Aramis, bekommerd en slecht gemutst, zeide niets. Men kan uit deze heilloze omstandigheden zien dat de wanhoop in de gemeenschap heerste. Van hun zijde deelden de lakeien evenals de paarden van Hippolytus in de treurige verlegenheid hunner meesters. Mousqueton bracht de voorraad kosten bij elkander. Bazijn, die steeds tot godsvrucht overhelde, verliet de kerken niet meer. Planchet keek naar de vliegen en Grimaud, wien de algemene nood niet kon bewegen de door zijn meester hem opgelegde stilzwijgendheid te verbreken, slaakte zuchten in staat stenen te vertederen. De drie vrienden, want, zoals we gezegd hebben, Athos had gezworen geen stap te doen voor zijn uitrusting, de drie vrienden gingen dus vroegtijdig uit en kwamen laat weer te huis. Zij zwierven door de straten, elke straatsteen onderzoekende, om te zien of zij, die hen waren voorgegaan, hun beurzen er niet op hadden laten liggen. Men zou gezegd hebben dat zij het spoor van iets volgden, zo nauwkeurig beschouwden zij alles waar zij langs gingen. Wanneer zij elkander ontmoetten, zagen zij elkaar met een benauwde blik aan, die betekende, hebt ge ook niets gevonden? Terwijl intussen Porthos de eerste was geweest in wie een denkbeeld was gevaren en die hetzelfde met volharding had doordacht, was hij ook de eerste die handelde. Hij was een man van de daad, die waardige Porthos. D'Artagnan zag hem op zekere dag naar de kerk van Saint-Leu gaan en volgde hem werktuigelijk. Hij trad de heilige plaats binnen, na zijn knevel en snorbaard te hebben opgestreken, hetgeen bij hem de verregaandste zucht tot liefdesveroveringen aanduidde. Daar D'Artagnan enige voorzorgen nam om niet gezien te worden, meende Porthos niet gezien te zijn. D'Artagnan trad achter hem binnen. Porthos ging tegen een pilaar leunen. D'Artagnan, steeds voor hem onzichtbaar, ging tegen een andere pilaar staan. Er werd juist gepreekt, zodat de kerk zeer vol was. Porthos maakte van deze gelegenheid gebruik om de vrouwen toe te lonken. Dankzij de zorg van Mousqueton deed het uitwendige volstrekt niet de armzalige toestand van het inwendige vermoeden. Zijn vilterhoed was wel wat kaal, zijn pluim min of meer verschoten, zijn borduursels een weinig dof geworden en zijn kanten hier en daar gescheurd, maar in de schaduw waren al deze kleinigheden niet zichtbaar, en Porthos was steeds de schone Porthos. D'Artagnan bespeurde op de bank, het dichtst bij de pilaar, waar tegen Porthos stond, een soort van rijpe schoonheid, wel wat geel en wat mager, maar die recht en trots onder haar zwart hoofddeksel uitkwam. Porthos liet zijn blik ongemerkt op die dame vallen, toch vervolgens weer in de ruimte der kerk ronddwalen. Van haar zijde wierp de dame, die van tijd tot tijd bloosde, een snelle blik op de lichtzinnige Porthos, en dan begon Porthos weer als razend zijn ogen rond te slaan. Het was blijkbaar dat die bewegingen de dame met het zwarte kapsel niet weinig hinderden, want zij beet zich geweldig op de lippen, krabde haar neus en bewoog zich ongeduldig op haar zitplaats. Porthos, dit ziende, streek opnieuw zijn knevel op, streek opnieuw zijn snorbaard neer en lonkte opnieuw een schone dame toe, die dicht daarbij het koor zat en die niet alleen een schone dame, maar daarboven een voorname dame was, want achter haar stond een kleine neger, die het kussen had gebracht waarop zij neerknielde, terwijl een kamenier een met een geslachtswapen geborduurde zak droeg, waarin het gebedenboek was geweest, waarin zij las. De dame met de zwarte kap volgde al de bewegingen van Porthos' blik en bespeurde dat hij gevestigd bleef op de dame met het fluwelen kussen, met de negerjongen en met de kamenier. Intussen bleef Porthos krachtig zijn gebarenspel voortzetten, dat bestond in ooglonken, op de lippen gelegde vingers en kleine, moorddadige lachjes, die inderdaad de schone verlatene vermoorden. Ook liet zij, in de vorm van een mea culpa, terwijl zij op de borst sloeg, een zo krachtig mm horen, dat al de aanwezigen, zelfs de dame met het kussen, zich naar haar zijde wenden. Porthos bleef onbewegelijk, hij had nochtans zeer goed begrepen, maar hij hield zich doof. De dame met het rode kussen, die zeer schoon was, maakte een geweldige indruk op de dame met de zwarte kap, die in haar een grote, degelijk te vrezen medeminnares zag. En een grote indruk op Porthos, die haar veel jonger en veel fraaier vond dan de dame met de zwarte kap. Een grote indruk ook op D'Artagnan, die de dame van Meung, Calais en Douvres herkende, en die door zijn vijand, de man met het litteken, met de naam van Milady was begroet. D'Artagnan, zonder de dame van het rode kussen uit het oog te verliezen, ging voort de bewegingen van Porthos gade te slaan, daar die hem zeer vermaakten. Hij meende zeker te zijn dat de dame met de zwarte kap de procureursvrouw der Pierenstraat was, te meer terwijl de kerk van Saint-Leu niet ver van gezegde straat was gelegen. Hij raadde door afleiding dat Porthos zich trachtte te wreken over zijn nederlaag te Chantilly, toen de procureursvrouw zich zo weerbarstig had getoond ten aanzien harer beurs. Maar tevens bespeurde D'Artagnan dat niet een enkel gezicht de verliefde lonken van Porthos beantwoordde. Het waren niets anders dan hersenschimmen en oogverblinding. Doch voor een oprechte liefde, voor een wezenlijke minnenijd, bestaat er geen andere werkelijkheid dan hersenschimmen en begoocheling. Toen het sermoen geëindigd was, naderde de procureursvrouw het wijwatersvat. Porthos kwam haar voor en in plaats van er een vinger in te steken, doopte hij er de gehele hand in. De procureursvrouw glimlachte, in de mening dat het voor haar was dat Porthos zich die moeite gaf, maar zij werd spoedig en bitter in haar mening bedrogen, want toen zij slechts 3 schreden van hem af was, draaide hij het hoofd om en vestigde straks zijn ogen op de dame van het rode kussen, die was opgestaan en, gevolgd door haar negerjongen en kamenier, nader trad. Toen de dame van het rode kussen daarbij Porthos was, haalde deze zijn druipende hand uit het wijwatersvat. De schone godsvruchtige raakte met haar langwerpige kleine hand de grote hand van Porthos, maakte al glimlachende het teken des kruises en verliet de kerk. Dat was te veel voor de procureursvrouw. Zij twijfelde er nu niet meer aan of die dame en Porthos stonden met elkander in liefdesbetrekking. Indien zij een grote dame waren geweest, zou zij in onmacht zijn gevallen, maar wij zij slechts een procureursvrouw was, bepaalde zij zich ertoe de musketier met bedwongen woede toe te spreken. Wel zo, meneer Porthos, biedt gij mij geen wijnwater aan. Porthos sprong op het geluid in zijn stem op, als iemand die na 100 jaar geslapen te hebben plotseling ontwaakt. Mevrouw, riep hij, zijt gij het? Hoe vaart meneer uw echtgenoot, die waardige heer Kokkenaar? Is hij altijd nog even vrekkig? Waar heb ik mijn ogen toch gehad, als ik u niet eens heb bespeurd gedurende de 2 uren dat de preek heeft geduurd? Ik zat 2 schreden van u af, meneer, antwoordde de procureursvrouw, maar gij hebt mij niet gezien, omdat gij voor niemand anders ogen had dan voor die schone dame, aan wie gij wijwater hebt aangeboden. Porthos hield zich verlegen. Ha, gij hebt opgemerkt. Men had blind moeten zijn geweest om het niet te zien. Ja, zei de Porthos losweg, Het was een hertogin, een mijner vriendinnen, die ik moeite heb te ontmoeten, uit hoofde van de jaloezie van haar echtgenoot, maar die mij had laten weten dat zij heden in deze ellendige kerk, deze afgelegen wijk, zou komen, alleen om mij te zien. Meneer Porthos, zeide de procureursvrouw, zou gij zo goed willen zijn bij een ogenblik de arm te geven? Ik zou graag met u eens spreken. Hoe? Mevrouw, zeide Porthos, met zijn ogen knippende, als een speler die met degene lacht die zijn offer gaat worden. Op dat ogenblik kwam d'Artagnan voorbij, die Milady volgde. Hij wierp van terzijde een blik op Porthos en zag diens zegevierende houding. Ei, ei, zei hij tot zichzelf, redenerende in de zin van de in die tijd zo zonderling gemakkelijke zedeleer. Zie daar iemand die wel voor het vereiste tijdstip geheel zijn uitrusting kan hebben. Porthos, aan de drukking van de arm der procureursvrouw zich overgevende, gelijk een schip aan het roer, naderde het klooster Saint-Magloire, een weinig bezochte doorgang, die aan beide einden door een draaiboom gesloten was. Men zag er overdag niets dan etende bedelaars en spelende kinderen. Ach, meneer Porthos, riep de procureursvrouw, toen zij zich had verzekerd dat geen aan de gewone bezoekers dier plaats vreemde personen haar konden horen nog zien. Ach, meneer Porthos, gij zet een groot overwinnaar naar het schijnt. Ik, mevrouw, zei de Porthos, de borst vooruitstekende, en waarom dat? En die lonken en dat wijwater van zo even? Wel, het was niet minder dan een prinses, die dame met haar negerjongen en haar kamenier. Gij bedriegt u, mijn God, nee, ze is niet meer dan een hertogin. En die loper, die voor de deur wachtte, en die koets met de koetsier in grote livrei, die op de bok zat... Porthos had nog loper, nog koets gezien, maar met haar jaloerse blik had mevrouw Coquenard alles gezien. Het deed Porthos leed niet al dadelijk de dame met het rode kussen tot een prinses te hebben verheven. Ach, ge zijt het beminde kind der schone, meneer Porthos, hernam zuchtend de procureursvrouw. Maar gij begrijpt, hernam Porthos, dat met een voorkomen als dat waarmede de natuur mij heeft begiftigd, ik geen gebrek aan fortuintjes heb. Mijn God, wat zijn de mannen luchtzinnig, riep de procureursvrouw, de ogen ten hemel slaande. Niet zo erg als de vrouwen, geloof ik, antwoordde Porthos, want inderdaad kan ik zeggen, mevrouw, dat ik uw offer ben geweest, toen, gekwetst, stervende, ik mij door de geneesheren verlaten zag, ik, de telg van een doorluchtig geslacht, die zich aan uw vriendschap had vertrouwd. Ik was op het punt, voor eerst ten gevolge mijner wonden, en ten tweede door de honger in een gemene herberg de Chanterie te bezwijken, zonder dat gij u eens verwaardigd hebt één enkele mijner vurige brieven te beantwoorden. Maar, meneer Porthos, lispte de procureursvrouw, die voelde dat zij, te oordelen naar de handelswijze der grote dames van die tijd, ongelijk had. Ik, die voor u de gravin de Penaflor heb verlaten. Dat weet ik. De barones van, meneer Porthos, ik smeek u. De gravin de Porthos, wees edelmoedig. Gij hebt gelijk, mevrouw, ik zal niet verder gaan. Maar mijn man wil van geen geld schieten horen. Mevrouw Coquenard, zei de Porthos, herinner u de eerste brief die gij mij hebt geschreven en welke ik in mijn hart heb gegrift. Maar daarinboven, de som die gij mij ter leen vraagt, het was wel wat hoog. Gij zei het bij 1000 franken nodig te hebben. Mevrouw Coquenard, ik gaf u de voorkeur. Ik behoefde slechts aan de hertogin de... te schrijven. Ik wil u haar naam niet noemen, want ik weet niet wat het is een vrouw publiek te maken. Maar wat ik weet, is dat ik haar slechts behoefde te schrijven om er van haar 1500 te ontvangen. De procureursvrouw liet een traan ontglippen. Meneer Porthos, zeide zij, ik zweer u dat gij mij streng hebt gestraft, en dat, indien gij voortaan u in een dergelijke toestand mocht bevinden, gij u slechts tot mij hebt te wenden. Foei, mevrouw, zeide Porthos als gestoord, spreken wij over geen geld, dat vernedert mij. Dus gij bemint mij niet meer, zeide langzaam en treurig de procureursvrouw. Porthos bleef een majestueuze zwijgen bewaren. Is dat uw antwoord? Helaas, ik begrijp. Herinner u de belediging, welke gij mij hebt aangedaan, mevrouw? Hier heeft ze mij gekwetst, zeide Porthos, de hand op het hart leggende en ze er hard op drukkende. Ik zal die herstellen, toe, mijn waarde Porthos. Buitendien, wat vroeg ik u, hernam Porthos met een goedige beweging der schouders. Mij iets te lenen, anders niet. In alle gevallen, ik ben geen onredelijk man. Ik weet dat gij niet rijk zijt, mevrouw Kokkenaar, en dat uw man genoodzaakt is de arme pleiters uit te zuigen om van hen enige ellendige kronen te trekken. O, indien gij gravin, markiezin of hertogin waart, dan ware het iets anders, en gij zoudt onverschoonbaar zijn. De procureursvrouw was geraakt. Weet, Porthos, zeide zij, dat mijn geldkist, al behoort die aan de procureursvrouw, misschien beter voorzien is dan die van al uw verarmde nuffen. Dan is het een dubbele belediging die gij mij aandoet, zeide Porthos, de arm der procureursvrouw uit de zijde losmakende, want indien gij rijk zijt, mevrouw Kokkenaar, dan is uw weigering niet te verontschuldigen. Wanneer ik rijk zeg, hernam de procureursvrouw, die zag dat zij te ver was gegaan, dan moet men zulks niet naar de letter opnemen. Ik ben juist niet rijk, maar ik kan leven. Luister, mevrouw, zeide Porthos, spreken wij hierover niet meer, dat verzoek ik u. Gij hebt mij miskend, alle vriendschap is tussen ons afgebroken. Ondankbare die gij zijt. Gij moet u nog beklagen, dat raad ik u, zeide Porthos. Wel nu, ga daar met uw hertogin, ik weerhoud u niet langer. O, zij is nog niet genoeg getroffen, naar ik zie. Welaar, meneer Porthos, nog eenmaal, voor het laatst. Bemint gij mij nog? Helaas, mevrouw, zeide Porthos, op de droefgeestigste toon die hij kon aannemen. Wanneer wij een veldtocht gaan openen, een veldtocht waarin ik, mijn voorgevoelen zegt het mij, de dood zal vinden. O, spreek zo niet, riep de procureursvrouw in snikken uitbarstende. Er is iets dat mij zulks voorzegt, vervolgde Porthos al meer en meer droefgeestig wordende. Zeg liever dat gij een nieuwe liefdehandel hebt aangeknoopt. Nee, nee, ik spreek openhartig. Geen nieuw voorwerp heeft mij geraakt, en zelfs voel ik hier, hier, in het diepst van mijn hart, iets dat voor u klopt. Maar binnen 14 dagen, zoals gij weet, of niet weet, wordt de veldtocht geopend. Ik zal het verschrikkelijk druk met mijn uitrusting hebben. Vervolgens ga ik een reis doen naar mijn bloedverwanten in Bretagne, om de som nodig tot mijn vertrek bij elkander te brengen. Porthos bespeurde een laatste strijd tussen de liefde en de geldzucht. En dewijl ging hij voort de landgoederen der hertogin, die gij in de kerk hebt gezien, in de nabijheid der mijnen liggen, zullen wij tezamen reizen. Het reizen, zoals gij weet, schijnt van korter duur te zijn, wanneer men in gezelschap reist. Hebt gij dan geen vrienden te Parijs, meneer Porthos? Vroeg de procureursvrouw. Ik meende er te hebben, zeide Porthos, opnieuw zijn droefgeestige houding aannemende. Maar ik heb wel gezien dat ik mij bedroog. Gij hebt er, meneer Porthos, gij hebt er, hernam de procureursvrouw met een overijding die haar zelf bevreemde. Kom morgen aan huis. Gij zijt de zoon mijner tante, bij gevolg mijn neef. Gij komt van Douillon in Picardie. Gij hebt een menigte processen te Parijs en geen procureur. Zult gij dit alles kunnen onthouden? Volkomen, mevrouw. Kom tegen het uur van het middagmaal. Zeer goed. En houdt u goed in tegenwoordigheid van mijn man, die, ondanks zijn 76 jaar, zeer slim en doortrapt is. 76 jaren, duivels, dat is een fraaie ouderdom, riep Porthos. Een hoge ouderdom, wilt gij zeggen, meneer Porthos. Ook kan de arme, brave man mij alle ogenblikken weduwe maken, ging zij voort, een veelbetekenende blik op Porthos werpende. Gelukkig dat wij een huwelijkscontract hebben gemaakt waarbij alles aan de langstlevende behoort. Alles? Riep Porthos uit. Alles. Ge zijt een zeer zorgvuldige vrouw, zie ik, mijn lieve mevrouw Kokkenaar, zeide Porthos, tederlijk de hand der procureursvrouw drukkende. We zijn dus verzoend, waarde heer Porthos, vroeg zij vleiend. Voor het leven, hernam Porthos op dezelfde toon. Tot wederziens dan, verrader. Tot wederziens, vergeetachtige. Tot morgen, mijn engel. Tot morgen, vlam mijns levens. Einde van hoofdstuk 29.